wiele piw kraftowych w super cenach na sobotę. Kaufland, ale super łup. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już sobota, 25 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Poznaniu odbędzie się dziś pogrzeb kardynała Zenona Grocholewskiego. Był on bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Pandemia koronawirusa przybiera na sile w Polsce i na całym świecie. Za chwilę najnowsze dane. Piłkarze Krakowi świętują zdobycie Pucharu Polski. Dziś pogrzeb kardynała Zenona Grocholewskiego. Duchowny, zgodnie ze swoim testamentem, zostanie pochowany w krypcie katedry poznańskiej. Kardynał Zenon Grocholewski był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła, bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, a później Benedykta XVI i papieża Franciszka. Zmarł nagle 17 lipca, mówi ksiądz z poznańskiej kurii Krystian Samler. Ksiądz kardynał czuł wielką nić miłości ze swoimi bliskimi. Ta relacja, zwłaszcza ze starszym bratem, też wielu budowała. Codzienne właściwie rozmowy telefoniczne, także wieczorem dnia poprzedzającego śmierć rozmawiał. Zmarł po północy, położył się spać, planując kolejny dzień swojej pracy, obowiązków. Uroczystości pogrzebowe kardynała Zenona Grocholewskiego rozpoczną się o godzinie 10:00 wniesieniem trumny do katedry poznańskiej. O godzinie 12:00 rozpocznie się msza święta. Przewodniczył jej będzie, na życzenie papieża, ksiądz jałmużnik Konrad Krajewski. Kazanie wygłosi metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o prawie 460 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. To najwięcej od 17 czerwca. Znamy też najnowsze dane na temat przebiegu pandemii na świecie. Rośnie liczba zakażeń w Hiszpanii oraz w Indiach, a w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Łacińskiej utrzymuje się trudna sytuacja. Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa z powodu koronawirusa zmarło 635 tysięcy osób. O szczegółach Wojciech Cegielski. W Hiszpanii w ciągu ostatniej doby wykryto 1000 nowych przypadków koronawirusa. Większość zachorowań wystąpiła w Katalonii, gdzie codziennie powstają nowe ogniska COVID-19. Władze regionu apelują do mieszkańców o pozostanie w domach i nakładają nowe restrykcje. Francja wydała swoim obywatelom zalecenie, by nie jeździli do Katalonii na letni wypoczynek. W Indiach wykryto 50 tysięcy nowych przypadków, a całkowita liczba zakażeń wynosi 1 300 000. Więcej zachorowań jest jedynie w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który sam wyszedł z koronawirusa, przyznał, że jego rząd popełnił błędy w pierwszej fazie pandemii. Wielka Brytania ma obecnie 45,5 tysiąca ofiar śmiertelnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Policja wciąż szuka sprawców wycieku nieznanej substancji do rzeki Bobrówka w Cieszynie, do którego doszło w czwartek. Z pobranych próbek wynika, że zanieczyszczenie pochodzi z kanalizacji deszczowej i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Cały czas trwa ustalanie sprawcy i co się wydarzyło, natomiast najważniejsza informacja jest taka, że ten wyciek ustał. Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska sprawdził wpływ na środowisko, więc wiemy, że pH jest neutralne, nie stanowi żadnego zagrożenia. Natomiast teraz policja prowadzi czynności mające ustalić, co się wydarzyło i kto jest sprawcą. Mówiła rzeczniczka cieszyńskiego ratusza Katarzyna Koczwara. Piłkarze Krakowi wywalczyli Puchar Polski. W finale rozegranym w Lublinie po dogrywce pokonali Lechię Gdańsk 3-2. Spotkanie w końcówce rozstrzygnął Mateusz Wdowiak pięknym strzałem w okienko. Zachwycony poziomem widowiska i grą Krakowi jest były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Czesi do historii, nie tylko swojego klubu, mają pierwszy puchar, ale historii polskiego futbolu. Dopisali kolejną piękną złotą kartę do wspaniałej historii klubu. Krakowia dzięki tej wygranej zapewniła sobie prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś mało chmur i będzie też dość słonecznie. Przelotnie popada tylko na południu i wschodzie momentami. Do tego ciepło, od 22 stopni na Podhalu, około 25 w centrum, do 29 na południu. Chłodniej nad morzem, w rejonie Zalewu Wiślanego i w rejonach podgórskich, od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Wracamy do Trójki. W najbliższym wydaniu ABC Popkultury niemiecka rysowniczka i scenarzystka Katia Klengel opowie o swoim komiksie Słuchajcie dziewczyny, a z Łukaszem Muszyńskim z portalu filmweb.pl porozmawiamy o wszystkich superprodukcjach, których w tym roku nie zobaczymy. No, prawie wszystkich. Niedziela, tuż po 13:00. Zapraszam. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Polski Beat. Dobry wieczór, minęła północ, jest sobota. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jak zwykle o tej porze zapraszam Państwa na audycję Polski Beat. Dzisiejszy Polski Beat będzie inny niż wszystkie. Dzisiaj postanowiłam sprawdzić taką konwencję, w której trochę mniej opowiadam, więcej pojawi się muzyki i ta muzyka będzie bardzo płynnie się uzupełniała. A to wszystko ze względu na fakt, że dzisiejsza audycja, nasza najbliższa godzina, będzie poświęcona muzyce, która ukazała się nakładem wytwórni The Very Polish Cut Outs. Związane to jest z dwoma wydarzeniami. Pierwsze z nich dotyczy tego, że już niedługo zostanie wydany najnowszy, siódmy sampler The Very Polish Cut Outs. I będzie to propozycja, na której znajdzie się kilka, a dokładnie cztery smaczki. Jeden z nich także w naszej audycji, ale o tym powiem troszeczkę więcej w trakcie. No i jeszcze jedna ważna rzecz. The Very Polish Cut Outs obchodzi swoje 10. urodziny w tym roku, więc i my poświętujemy. Wybrałam kilka swoich ulubionych propozycji, które zagram Państwu dzisiaj w ciągu najbliższej godziny. No to słuchamy. We'll be right back. mam lekarstwo. Spróbujcie śpiewać ze mną, choć nutę jedną. Kto zgadnie, jaki prezent mam dla was dziś? Skra nadziei podaruję wam. Witajcie w moim świecie, w mym gabinecie lustre. Witajcie w moim świecie, rozpuśćcie twarze smutne. po drzwi. Winda i zimne drzwi. Pięta zawsze bajku. Potem coś naciska w stop i znowu jadę w dół. Tylko na mnie spadł ten deszcz. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Trwa audycja Polski Beat w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj wyjątkowe wydanie z setem składającym się z utworów, które zostały wydane nakładem labelu The Very Polish Cutouts. Tak jak wspomniałam parę minut temu, premiera tego nowego wydawnictwa będzie miała miejsce 21 sierpnia. Cztery utwory, które usłyszymy na tej propozycji. Pierwszy z nich to remix Edit. Nagrania Izabeli Trojanowskiej, Jestem Twoim Grzechem, za który będzie odpowiadał Dune, czyli Michał Zakrzewski. Drugi z nich to Fiesta, W moim niebie nie ma gwiazd, również Dune w towarzystwie Beastiego. I to jest ten utwór, który my gramy dzisiaj w naszej audycji. Mam go już ku mojej wielkiej radości od ponad roku w swojej kolekcji. Dostałam właśnie od autorów i jak tylko mam okazję, to grywam go na antenie, więc tutaj w Trójce przedpremierowo parokrotnie zaprezentowaliśmy już to, co będzie się działo na tym nowym samplerze The Very Polish Cutouts. Tamten i Fopa wzięli się za nagranie Bajmu Jezioro Szczęścia. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyszło. No i całość zamknie Obiecany Raj. Wspaniały numer zespołu Kombi w wersji dub od Stachy DJ-a. 21 sierpnia. To jest ta data, kiedy będzie można posłuchać tych nagrań. A my dzisiaj przypominamy sobie to, co ukazało się nakładem tej kultowej już wytwórni w ciągu ostatnich 10 lat. twych blasków wiedzie nas przez noc. Przytulmy z twych ręc stron. Thank you. powiedzmy sobie to. Niełatwo wiem powiedzieć prawdę wprost. Może nie dziś jeszcze. Jaki piękny odwyk, jaki piękny odwyk, jaki piękny odwyk, jaki piękny odwyk, jaki piękny odwyk. Thank you. programie trzecim trwa audycja Polski Beat. Dzisiaj z muzyką, z historią polskiej muzyki rozrywkowej, ale w trochę innych wydaniach. To jest właśnie główna idea, która od 2010 roku towarzyszyła Zambonowi i wszystkim producentom, których zaprosił do serii wydawniczej The Very Polish Cutouts, której my poświęcamy dzisiaj naszą wspólną godzinę. Trójka. Program trzeci. Chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć coś. To już prawie wszystko w dzisiejszym Polskim Bicie. Mam nadzieję, że tego typu konwencja przypadła Państwu do gustu. Można się ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. Słyszymy się z polskimi propozycjami za tydzień, dokładnie o tej samej porze. Wszystkiego dobrego, udanej nocy, udanego weekendu. Do usłyszenia.